RRSO 0%. Jest drabka, pensja bankiera, co nie jedne drzwi otwiera. Wydrap milion okrąglutki, w kasie zatop się calutki. Bądź bankierem, bądź figurą, z wielką willą, z wielką furą. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Kasa wpada, taka drapu jest zasada. Nowość, zdrabka pensja bankiera, w niej do wygrania nawet milion złotych. Graj w punktach lotto i wydrap co się da. Średnio to czwarta zdrabka wygrywa. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, wtorek, 16 marca, minęła 10. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis. Kolejnych 900 zakażonych koronawirusem osób trafiło ostatniej doby do szpitali. Za pół godziny najnowsze dane resortu zdrowia. Kilkanaście europejskich państw zawiesiło szczepienia AstraZeneca. Ostatnim takim krajem jest Łotwa. Za godzinę ostatnie pożegnanie Bożeny Walewskiej, dziennikarki Polskiego Radia i Telewizji Polskiej, która stworzyła program Ziarno. Za pół godziny poznamy najnowsze dane epidemiczne. Wiadomo, że ostatniej doby kolejnych 900 zakażonych koronawirusem osób trafiło do szpitali. To już w sumie ponad 21 tysięcy zajętych łóżek covidowych. Wczoraj informowano o prawie 11 tysiącach nowych zakażeń COVID-19. Dziś lub jutro opinię w sprawie dalszego stosowania szczepionki AstraZeneca ma wydać Europejska Agencja Leków. Od niej jest uzależniona decyzja polskich władz, powiedział na antenie programu Pierwszego Polskiego Radia wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. I wtedy my podejmiemy decyzję zgodnie z rekomendacjami tej agencji. Ja przypomnę, że w Wielkiej Brytanii AstraZeneca jest zaszczepionych prawie 17 milionów ludzi, więc odsetek odczynów poszczepiennych, tych niepożądanych, na pewno będzie występował, bo przy takiej ilości podawania każdego leku, a szczepionka jest takim lekiem, także mogą występować te objawy uboczne. Dlatego no, czekamy na tą oficjalną opinię Europejskiej Agencji Leków. A w naszym kraju nie odnotowano niepokojących przypadków związanych ze szczepionką AstraZeneca. Wczoraj w tej sprawie komunikat wydał Urząd Rejestracji Leków. Szczepienia z obawy o zakrzepy wstrzymano w kilkunastu europejskich krajach, m.in. w Niemczech, Francji, we Włoszech. Kolejnym takim krajem jest Łotwa. Mimo to na świecie systematycznie rośnie liczba osób zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Podawanie preparatu wstrzymało w sumie kilkanaście krajów, w tym Francja, Niemcy, Hiszpania czy Włochy, a teraz także Łotwa. O sprawie mają dzisiaj rozmawiać na zwołanych w trybie pilnym spotkaniach naukowcy z Europejskiej Agencji Leków oraz Światowej Organizacji Zdrowia. Zarówno jednak eksperci z EMA, jak i z WHO twierdzą, że szczepionka jest bezpieczna i nie ma dowodów na związek zakrzepów krwi u pacjentów z jej podawaniem. Na świecie podano tymczasem 359 milionów dawek różnego rodzaju szczepionek. Niemal połowę populacji zaszczepił już Izrael, a najszybciej preparat podaje teraz Chile. Przez Europę przechodzi tymczasem trzecia fala zakażeń. Trudna sytuacja panuje w Europie Środkowo-Wschodniej, a liczba nowych zachorowań rośnie także w krajach bałtyckich. Najgorzej na świecie jest teraz w Brazylii, gdzie lawinowo rośnie liczba ofiar. Brazylia ma też nowego ministra zdrowia, czwartego już od początku pandemii. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wiceprezes Prawej i Sprawiedliwości Joachim Brudziński powiedział w programie Trzecim Polskiego Radia, że prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapowiada wyjaśnienie wszystkich zarzutów stawianych mu w mediach. Europoseł dodał na naszej antenie, że nie należy spodziewać się żadnych dymisji przed wyjaśnieniem całej sprawy, którą powinny zająć się odpowiednie instytucje. Joachim Brudziński przypomniał, że Daniel Obajtek zapowiedział skierowanie sprawy na drogę sądową, by obronić się przed zarzutami stawianymi mu przez polityków opozycji i niektóre media. Na pewno nie potrzebuje tutaj obrońców w postaci czy to mojej osoby, czy innych polityków. Powiedział bardzo wyraźnie, że każda jego złotówka była prześwietlana. Pan Daniel Obajtek te wszystkie informacje opinii publicznej przekaże. Wcześniej w Polskim Radiu prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział, że publikacje Gazety Wyborczej na jego temat są kłamstwem i wielką nagonką. Dodał, że pojawiły się w czasie, w którym Orlen prowadzi strategiczne inwestycje, takie jak fuzja z Lotosem czy przejęcie Polska Press. Za godzinę w Warszawie rozpocznie się pogrzeb Bożeny Walewskiej. Przez wiele lat dziennikarka pracowała w Polskim Radiu i Telewizji Polskiej. Stworzyła m.in. programy Ziarno, Magazyn Katolicki czy Babiniec. Była bardzo uczynną i szlachetną osobą, mówi Krzysztof Skowroński, dziennikarz i prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. O reaktywacji Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w 90 roku, kiedy stworzyła dziennikarską samopomoc koleżeńską, w którymś momencie coś bardzo cennego. Pomagała znaleźć dziennikarzom pracę i była właściwie osobą, do której dziennikarze mogli się zgłosić w każdej trudnej sytuacji. Jak mówi Krzysztof Skowroński, duże znaczenie dla Bożeny Walewskiej miało studio Solidarność, które współtworzyła w 1989 roku.

To fragment albumu na pewno jednego z najważniejszych w całej platynowej epoce muzyki grunge. To płyta, na której mamy nie tylko zbiór piosenek, ale to też zjawisko. Zjawisko, które już się nigdy nie powtórzyło i które nigdy się nie powtórzy. Mike McCready z Pearl Jam spotkał w nie najlepszych warunkach Johna Sandersa, bo była to klinika odwykowa, ale postanowili, że po powrocie do Seattle zaproszą jeszcze Barretta Martina z grupy Screaming Trees i Lena Sunleya z Alice in Chains i stworzą zespół. I tak powstał Mad Season. Sesja nagraniowa płyty About trwała zaledwie 10 dni, a zespół koncertów zagrał zaledwie 8, ale na pewno przeszedł już na stałe do historii muzyki rockowej. W sobotę 14 marca minęło 26 lat od ukazania się tej płyty Long Gone Day. Nie można mówić o najmocniejszych punktach tego właśnie krążka, bo cały ten zbiór piosenek, niech tak to określę, jest jednym wielkim, mocnym punktem. A propos kalendarza muzycznego, a propos kalendarza grunge'owego, no to dzisiaj mija 29 lat od tego koncertu. What is this? No, this is State of Love and Trust. Busted down to pretest. Uh-huh. Ci, którzy kiedykolwiek byli na koncercie zespołu Pearl Jam, wiedzą, na czym polegają te występy. I myślę, że zgodzimy się tutaj wszyscy, mówiąc, że MTV Unplugged to chyba jeden, jak nie najważniejszy koncert w dorobku tej grupy. Nagrany 16 marca 1992 roku i myślę, że każdy fan muzyki rockowej już gdzieś słyszał, już gdzieś obejrzał, już gdzieś ma w swoim zbiorze. 29 lat temu, a tak jakby to było wczoraj. Znamy na pamięć 7 utworów, do których zawsze z przyjemnością się wraca. Trójkowo-rokowo we wtorek. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Państwo już się odezwali. Podoba mi się nazwa na ten odcinek grunge'owy punkt G. Może tak zostanie w audycji. Dziękuję za korespondencję. Tak jak mówiłem, mamy czas do 11. Dzisiaj właściwie w tym momencie przygotowałem krótki, no bo sama audycja też jest krótka, taki secik z piosenkami amerykańskich wykonawców, którzy swego czasu mieli swoje 5 minut, teraz albo istnieją, albo istnieją, ale nie istnieją. Także troszeczkę będzie teraz znanych klimatów artystów, którzy pięć minut mają już za sobą, no ale trzeba im przyznać, że gdzieś coś po sobie zostawili. Warm sun, feed me up and loaded up, loathing for a change and I slip some boil away. Just wanted to be myself. Hey, you said you would love to try some. Hey, you said you would love to die some. In the middle of a world on a fish hook, you're the wave, you're the wave, you're the somebody. No tak, ale nie powiedziałem, że zanim przejdziemy do tej właściwej amerykańskiej części, jeden akcent brytyjski podobny, no bo zespół Bush najbardziej chyba będzie nam się kojarzył z latami 90. Mimo tego, że w 2020 roku wydali jeszcze album The Kingdom, no to myślę, że dla wielu z nas, o czym państwo piszą, Bush to 96, 97 rok. Trójkowo-rokowo. Przypominamy sobie i państwa to bardzo dziś cieszy. I'm not the one who's so far away when I feel the snake bite enter my veins. Never did I wanna be here again, and I don't remember why I came. I don't remember. mimo tego, że zespół Godsmack jeszcze w 2018 roku nagrał płytę, no to my dzisiaj koncentrujemy się na tych fragmentach w twórczości tych zespołów, które chyba będziemy pamiętali najbardziej, z całym szacunkiem do pozostałych oczywiście fragmentów. Voodoo, no kto nie zna, prawda? W trójkowo-rokowo często sobie przypominamy, często jeszcze raz słuchamy piosenek, które warto gdzieś po latach sobie powtórzyć. Ja o tym dzisiejszym programie w mediach społecznościowych napisałem dosyć zgryźliwie, ale też z humorem, że będę odgrzewał kotlety. Tymczasem pani Krystyna przysłała mi zdjęcie swoich kotletów. Na zdjęciu jest ich chyba ze 30, a to widać, że przepyszne kotlety mielone. Zespół Godsmack z roku 1997 i z tego samego roku pochodzi kolejny utwór i kolejna płyta, od której tak naprawdę zaczęła się przygoda z zespołem, który za chwilę pilotował na singlu ten utwór. To wydawnictwo. If there's any way, because the answer lies in you. They're laid to rest before, they've known just what to do. Their souls are lost because they could never find what's this life. What's this life for? What's this life for? What's this life for? Life for? michał.grabkowski@polskieradio.pl. Od razu mówię, że nie zdążę odpisać na wszystkie listy. Zrobię to po audycji, bo dzisiaj skrzynka dosyć skutecznie się zapełnia. W Państwu odżywają wspomnienia i bardzo mnie to cieszy. Jeżeli ktoś teraz dopiero włączył program Trzeci Polskiego Radia, no to przypominamy sobie lata 90. i te zespoły, którym wtedy było dobrze, a o których teraz jakoś słuch może zaginął. Zespół Creed. Tak, zespół Creed, rok 1997, ich debiutancka płyta My Own Prison. I mimo tego, że nagrali jeszcze 3 albumy potem, to dla mnie zawsze będą się kojarzyli tylko i wyłącznie z tym wydawnictwem, na którym mam swój ulubiony utwór. The goal is to be unified. Take my hand. Formacja Creed, rok 1997, płyta, która pokryła się sześciokrotną platyną, My Own Prison. michał.grabkowski@polskieradio.pl. Gdzie są chłopcy z tamtych lat? O, tak jeszcze można by było nazwać ten odcinek. Z kolei pani Izabela pisze: dzisiaj przyszłam z kolegą. W ogóle go nie zapraszałam. Przyszedł w sobotę wieczorem, przyczołgał się od poniedziałku i nie chce sobie iść. No i teraz rzeczywiście jestem jak ta królewna w wieży pilnowana przez smoka COVID-a. Życzymy zdrowia pani Izo i proszę na siebie uważać. Drodzy państwo, trójkowo-rokowo jej amerykańska muzyka. Lata 90. się skończyły, w kalendarzu zrobiła się dwójka z przodu i zadebiutował ten zespół. Lots of walk around the world to ease my troubled mind. I left my body lying somewhere in the sands of time. But I watched the world float to the dark side of the moon. I feel there's nothing I can do. Yeah. I watched the world float to the dark side of the moon. After all I knew, it had to be something to do with you. I really don't mind what happens now and then, as long as you'll be my friend at the end. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman might, kryptonite. I will keep, took for granted all the times I never let you down. You stumbled in and bumped your head. If not for me, then you'd be dead. I picked you up, put you back on solid ground. If I go crazy, then will you still call me Superman? If I'm alive and well, will you be there holding my hand? I'll keep you by my side with my superhuman. Doors Down, znany Kryptonite z anteny programu Trzeciego Polskiego Radia. Teraz grupa, która miała dłużej niż swoje 5 minut, właściwie kilka lat miała swoje i już nie istnieje niestety i być może z tęsknoty za tym bandem dzisiaj oni na antenie.